yer yatabilmirem. Bu fikri başımdan atabilmirem. Fikrimden geceler yatabilmirem. Bu fikri başımdan atabilmirem. Neyleyim ki sene çatabilmirem. Neyleyim ki sene çatabilmirem. Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık. Hani bir dertten alan yaman ayrılık. Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık. Hani bir dertten alan aman kara geceler. Bilmirem ben geldim ara geceler. Uzundur hicrimden kara geceler. Bilmirem ben geldim kara geceler. Buruktur hicrimden kara geceler. Buruktur hicrimden kara geceler. Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık. Her bir dertten alayım.